राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 7 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भिनासर राम। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाई सबसे बढ़िया बात वासुदेव सर्वम इति सर्व आत्मा सु दुर्लभ। सबसे दुर्लभ महात्मा बताया है कि जिसकी दृष्टि में एक बार देवी है, एक परमात्मा है, सब एक परमात्मा ही है, एक ही तत्व। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक भेदों में कोई गिनती नहीं कर सकता, गिनती सब समाप्त हो जाती है। इतने अनेक भेद है, अनेक भेदों में एक परमात्मा, एक ही परमात्मा है, सब एक परमात्मा है। आदौ मनस्तदनुबन्ध विमोक्ष दृष्टि पश्चात् प्रसन्नसर्सना भवना विधाना इत्यादि गासितिरेयङ्गता प्रदेशम् आख्यायिकासु भगवालजनोदितेव। योग वशिष्ठ माया है। आदौ मन आदि मन हुआ, मन तनो मन दो दृष्टि हुई, एक बंधन एक मोक्ष, एक बंद है मोक्ष, बंद है उसमें प्रपंच रचना संसार रचना हुई, भवना विधाना भूलोक भोर लोक मान लोक जल लोक तब लोक सतलोक अतल मितल सुतल तातल महातल सतल महातल पाताल चौदह भवन। पश्चात प्रपंच रचना भवना विधाना इत्यादि का स्थिति प्रदेश यह स्थिति एक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। वेदांत में वर्णन आता है शुभ गज बाल जनोदितेव, एक धाई थी धाई माँ, दो चार बालक थे उनको समझा रहे थे, लपेटा तेरे कथा सुनो कहानी सुनाओ कहानी, उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी सुना तीन राजपुत्र थे, तीन दो तो गर्भ में नहीं आए, एक कचरे में नहीं हुआ, से तीन थे राजपुत्र, समझे। तीन राजपुत्र वहां से चले, जो चले तो जाकर उन्होंने क्या किया कि खरगोश के सिंहों के मैं धनुष्बाण और आकाश के फूलों का पहरा मुकुट और मृत्यु समय किया स्नान, स्नान जो आकाश में गए तो आकाश में बगीचा बड़ा लगा हुआ, जो फलक खलक खूब लबालब फड़े भरे हुए फलों से नीचे झुके हुए थे, ऐसे वृक्ष थे आकाश में, अत्यंत भावनगर में रहते थे वे और भविष्य नगर में जान बस गए, उन्होंने बड़ी भारी सी हुई तो वे दाय माए सुनाई, जो बच्चे सुनते राजी हो गए कि माँ ने कथा सुनाई तीन राजपुत्रों की। तीन राजपुत्र सुनाए कैसे, तीन थे, दो तो घर में ही नहीं आए, एक जमीन नहीं हुआ, ऐसे तीन राजपुत्र थे। ऐसे बंजा सुत हो जाती खुष भगत शेखर श्रद्धा भरी स्नाता धरु धरा, ये सब बंध्या सुत, ये बांझ का बेटा है, विचार कर तो बांझ है तो बेटा दो कैसे में बेटा, वो तो बांझ नहीं, बांझ तो बेटा नहीं, वह ये स्थिति हो गई, ऐसे संसार की स्थिति। दात्री कथा बताती है कथा, धात्री कथा आती है, योग वशिष्ठ माते धात्री कथा धाते दाई दाई माँ दाई धामा और माँ ने सुनाई छोर वाले सुन रहे थे विराजी होगा दामा कथा सुनाई समझे। वह बड़ी स्थिति होगी तीन राजपूत नगर का अत्यंत अभाव नगर में रहने वाले थे, अत्यंत अभाव समझते हो, अत्यंत अभाव जिसका बिल्कुल अत्यंत अभाव ऐसा नगर उसमें रहते रहने वाले तो भविष्य नगर में जा बसे हुए भविष्य नगर कभी उसी कदी कभी उस नगर में आकाश में चले आकाश फूल गड़ा पर तो बताओ क्या कोई बात है। एक बात करे तो समझ समझ जैसी तीन राजपूत रहे हुए दो तो गर्भ में नहीं आए एक जन्म भी नहीं हुआ ऐसे तीन थे समझे। हाँ ठीक है माँ माँ ने समझा दिया तीन राजपुत्र ऐसी कथा ऐसे संसार है जो सभी जो बाल उदित बाल ना उदिता कथा एक कथा ही वो संसार है धाती कथा है तो महाराज ऐसी विचित्र कथा है इसका न आदि है न अंत है न मध्य है। आदि क्या है आदि आदि नहीं अंत नहीं मध्य नहीं देखे तो उसने जयराम जी दो तो गर्भ में नहीं आए एक असर में नहीं हुआ ऐसे तीन राजपुत्र गर्भ में नहीं आया ऐसे राजपुत्र है तो इत्यादि राज ने वह अस्थिति है तो संसार की स्थिति ऐसी बताई है धात्री कथा ऐसी विचित्र कथा है दिखता क्रम ठीक तरह से एकदम ठीक स्वप्न आया स्वप्न के बीच में गाय तीन वर्ष चार वर्ष गाय तीन दो तीन वर्ष रहा साठ वर्षों का आदमी वो गाने ले आया साठ वर्षों का आदमी चार वर्षों ने गाय दो दिन का बसरा एक साथ पैदा हुए साठ वर्षों का पुरुष एक साथ पैदा हुए एक साथ पैदा हुए स्वप्न में एक साथ ही साठ वर्षों का पुरुष तो दिखने लग गई अंत में वहां को भी उसने ऐसे संसार है ये सम्मेलन नए दस्ती आंख मिट जाए तो इस कुछ नहीं आंख खुल गया कुछ नहीं अब छोड़ देते हैं इसको ये प्रसंग बड़ा विचित्र है छोड़ देते हैं। एक परमात्मा है भाई वो है और ये संसार नहीं है दो ही चीज है ना सुतो भी देते भावो ना भावो भी देते सत्ता असत भाव ना भी देते असत ये सत्ता नहीं है ये सत का भाव नहीं है परमात्मा है और संसार नहीं है संसार तो नहीं है ये पहले नहीं था आज से सौ वर्ष पहले ये नहीं थे ये मकान और ये आदमी ये मंडप और ये कुछ नहीं था सौ वर्ष पहले सौ वर्ष दूर है बीस पच्चीस वर्ष पहले हमारे देखा हुआ है दौरे पर प्रश्न थे केवल उन अवसर जाते थे तो रास्ता ही दूसरा था वो रस्ते में जाए रहते तो इस तरह संसार तो भाई रहने वाला है ये टिकने वाला नहीं है और परमात्मा रहने वाले है तो एक परमात्मा ही दिखता है संसार अपार संसार, अनंत संसार, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड करोड़ों रोज में इतने लोग हैं, उनमें हमारी अपनी चीज तिलचित नहीं है। यह बात सच्ची है, अपनी चीज तिलचित भी नहीं है, एक तिलके जितनी भी नहीं है, एक धागे जितनी भी नहीं है, एक केस जितनी भी नहीं है, एक चिरवी जितनी भी नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, अपना एक है परमात्मा। सजनों ये दीखता ये ठहरेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, धात्री कथा इधर रहेगा नहीं, दिखता है। हम देखते हैं शहर का शहर ही बदल गया, विनाशर बदल गया, हमारे देखते देखते हमारा देखते देखते बदल गया, और बदल रहा है निरंतर, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन प्रति दिन प्रति घंटा में बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, रहता ही नहीं। और परमात्मा बदलते ही नहीं, वो है जो कहते रहते है गरीब, कर्म के कर्म बीत गए, सब बीत गए, परमात्मा है जो कहते हो, वो है जो कहते को प्राप्त करना, ये मनुष्य का जन्म है। और जो ये बदल रहा है इसमें बदल रहे भी, ये बदलने वाले भी मानते हैं, और नहीं बदलने वाला एक चीज है, एक चीज है, बदलने वाला संसार है, ये रहने वाला नहीं है, नहीं बदलने परमात्मा, वो है रूप से है, ये नहीं रूप से है, ये नहीं रूप से है, वो है रूप से परमात्मा है, और ये संसार नहीं है, नहीं होता हुआ दिखता है। ये सब संसार बड़ा भारी अनंत ब्रह्मांड, इनमें एक तत्व एक तिल जितनी चीज भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, धात्री कथा तरी है, बाल जन्म से धात्री भक्ति शुभांग कथाओं ऐसा कहती है, कहती है उस कथा के समान है। मानो एक परमात्मा ही है, वो है, वो हमारा है, वो ही हमारा है, उसको भूल गए, संसार में हमारी चीज नहीं है बिल्कुल। आप जितनी चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, ठहरने वाली कोई है ही नहीं। मुसाफिर खाना होता है भरा हुआ, मतलब भरा, दिन में देखो रात में देखो, सोए आदमी बहुत ही, एक भी रहने वाला नहीं, एक भी रहने वाला नहीं, भरा हुआ दिन भरा हुआ, रोजाना भरा हुआ, सच भरा हुआ, भीड़ लगी हुई, एक भी आदमी नहीं रहता। ऐसे संसार दिखता है, एक भी आदमी स्थायी नहीं, कोई स्थायी देखिए भरा भरा गाड़ियां भरी भरी जाएगी, भरी गाड़ियां जा रही आ रही है, एक भी आदमी नहीं। ऐसे संसार का अत्यंत भाव है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, एक ओम बहु श्याम प्रदाय, एक मैं बहुत रूप से रहता हूँ, प्रकट हो जाओ एक ही बहुत रूप से, एक ही परमात्मा बहुत रूप से प्रकट हुआ, अनेक रूप से वो एक ही प्रकट हुआ है। किए थे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना होगी, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे स्वामी भूलू नहीं, हे मेरे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, एक ही बात भगवान को कहनी है कि भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, भगवान याद रहे बस, वो परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, निहाल हो जाए निहाल हो जाए। भैया दृष्टि जो होती है संसार इतना दृष्टि है, भूल जाओगे बड़ी भारी भूल है। अरे भूल जाओगे मैं पता ही नहीं लगेगा, आनंद सृष्टि आनंद आनंद, अरे कुछ नहीं है। अरे उल्ट कर देगा तो एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही है वही, ये है नहीं, एक नहीं है नहीं नहीं नहीं, भूल में नहीं है, एक परमात्मा ही है। आपके कुछ भी समझ में ना आवे तो एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, इसका ध्यान दो, यही चिंतन करो, यही मन में करो, एक परमात्मा ही है। तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें, एक परमात्मा है, अनेक रूप से प्रकट हुए, एक परमात्मा, वो हमारा स्वरूप है। ममैवांश जीव लोक ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सर शुक्राशी, परमात्मा का अंश है, वो भी एक है, संसार भी एक है, जीव भी एक है, सब मिलकर एक है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा आनंद रूपों से प्रकट हो रहे हैं इस सब में। तत्व एक, एक तत्व है, एक तत्व, एक तत्व, आनंद रूप है। हमारे यहाँ पंडित हुए माघ लोगों में मारवाड़ में बिल्कुल गाय भेड़ बकरी चलाने वाले जानते हैं, तुम आया कहीं से माघ जी ऐसे माघ पंडित थे, शिशुपाल पद उसका ऐसा वो काव्य है माघ कवि का, माघ कवि थे दामी। श्री ने पूछा कि आज साग क्या बनावे, रसोई बनावे क्या बनावे, दोनों देखा आंवले की तरफ, तो आंवले के पत्ते ला करके साग बनाया, आंवले पत्ता होता छोटा साग पर सीझता नहीं जल्दी, जल्दी सीझता नहीं है, खूब आंस लग रही पर सीझता नहीं, और खट्टा खट्टा साग बढ़िया। माघ नामी पंडित थे, नामी मारवाड़ प्रसिद्धि है, आ गया तुमको माघ जी कहीं का, ऐसा नामी पंडित थे। राजा ने राजा के यहाँ एक आदमी ने कहा कि आपके देश में माघ पंडित है, खाने को रोटी नहीं है, साग खाएगा बना हुए इमली तब देगा, इमली के पत्ते का साग बनाया, कोई बनाते ही नहीं बाबू से, कोई बना भाई किसी घर में मरता हो तो कोई नहीं बनाता। तो राजा ने बुलाए, राजा ने खूब द्रव्य दिया, सत्कार किया, वहां से चले तो मांगने वाले आ गए, वो देते देते घर से निकले जैसे घर में आ गए, जयराम जी पासु कृष्ण इतने उदार थे खाने को अन्न पूरा नहीं, नामी पंडित थे। परंतु महाराज भगवान में मस्त रहते थे, मौज में रहते थे, आनंद में। संसार के ये बैम है कि रूपी भी नगर चले, एक कहावत भी है कृष्ण तो टक्कर में तो टक्करा, साधु टक्कर से टक्करा, साधु के विषय में टक्का है तो टक्करा साधु, और कृष्ण में टक्कर नहीं टक्कर है, साधु में टक्कर टक्कर है, साधु को तो उड़ान नहीं चाहिए पैसा, तब जी थाना मान तो धरी दिग्री ही कहीं कोतक तो न जात कही कलतुरा कौतुक है, तब से धनवंत संत महात्मा पर धनवंत है, दरिद्र गृह पास में धन नहीं है, कली कौतुक तो जात गई, ऐसे भाग पंडित थे। परंतु भगवान का जिसको आश्रय है, भगवान की तरफ दृष्टि है महाराज, वे धनी है, बड़ा भारी धनी है, असली स्थाई धन है, स्थाई सदा साथ रहने वाला, कभी खटने वाला नहीं। राम बटा है, रामदास नजदा था है। वो धन योजना घट जाए, धन क्या हुआ, राम बटा है, रामदास दिन दिन दुरा था है, सभी मौज रहती है, बना रहता है, उस भगवान में लग जाओ भाई, वो एक परमात्मा है, वो परमात्मा है, उसके समान धन नहीं है, दिव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो हरदम रहने वाला है, सबके साथ रहने वाला, सदा साथ रहने वाला धन, असली भगवान रूपी धन है, उस धन में लग जाओ। हे नाथ भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान की प्राप्ति याद मात्र से, कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया की बुआ थी कुंती माता, कन्हैया छोटा सा बुआ जी गोदी में लिया, बेटा ये तेरे भाई है पांडव, देर जंगल बैठे दुख पा रहे, तेरे को दया नहीं आती, ये तेरे भाई है, तो कन्हैया ने जवाब दिया, बुआ जी राज लगा दिया जुए में, धन लगा दिया जुए में, संपत्ति सब लगा दी जुए में, अपना राज्य सब जुए में, भाइयों को लगा दिया जुए में, अपने आप को लगा दिया जुए में, और अपने आप के बाद में द्रौपदी को लगा दिया जुए में, होश नहीं कि मैं तो हूँ राजा, और जुए में लगा दिया दास, अब महारानी है द्रौपदी, तो महारानी है वह, तो महारानी है उसको लगा दिया। द्रौपदी ने यही पूछा, मैं हारी गई कि नहीं, क्या बोले, इतने समय तो भूल हो गई, हार गए जब दास बन गए, दास को महारानी को दाव में लगाना क्या अधिकार, अधिकार नहीं, क्या तुम्हारी द्रौपदी लगाओ जो में लगा दो, लगा दी, हार गए, इस बार द्रौपदी कहो मैं हारी नहीं गई हूँ, ये बताओ मैं हारी गई क्या, चुप हो गए सब, कर्ण ने, कर्ण ने कहा हारी गई सब, तभी तो बुलाई तुम्हारे हुए, भीष्म जी आदि बैठे बूढ़े बड़े, कुछ कोई बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, दुर्योधन ने कहा कर मस्त खसा, कर दो नगन, ये कह रही अंध पिता के अंध से कट भाट्यो, ये कटो भीम भारत कुल गर्त भयो बीते आई विभिता सीम, अंधा राजा है, अंधा है, अंधों के बेटे राजा, अंधा का राजा है, अंधे राजा है, सब अंधे है, तो सब अंधे है, तो फिर बस धारण कर क्या है, सब अंधो में अंधा हो गया था लज्जा, अंधो संग क्या लज्जा, उसने भगवान को याद किया। मरे हुए कुत्ते को जैसे घसीटे वैसे सभा में घसीटी गई, गिरा दी गई, एक वस्त्र द्रौपदी। फिर भगवान को ये याद, कोई नहीं बोले, सब चुप रहे। 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज शीर, 10,000 हथियारा वो था दुशासन में, वो हार गया, पर 10 गज शीर नख भी हुआ कर नहीं सका। खेसा गया कपड़ा, पूछा गया ये नारी एक साड़ी है, साड़ी भी दारी एक, दारी भी साड़ी एक, साड़ी एक नारी एक, नारी एक साड़ी, ये साड़ी कोरी कपड़े कपड़े पूंजे गए, जैसे पान को भी होते हैं पता ही पता, अंदर में पते को अंदर पता पता बेपता, पता ही पता बेपता, सब कुछ है। पैसों का ढेर लग गया, ढेर द्रौपदी ऐसी जैसी, केवल भगवान को याद किया, छोड़ दिया, हाथों से दांतों से पगड़ी पे जारी वो छोड़ दिया। हे नाथ, हे नाथ, आप जानो सज्जनो, वो परमात्मा आज भी वैसे ही है, द्रौपदी के समय थे वैसे वैसे, वे दूसरे नहीं हुए, बदले नहीं है परमात्मा, आज भी वैसे वैसे है, द्रौपदी नहीं है पर भगवान वैसे वैसे है। वो आपके सबके हमारे सबके परमात्मा है, वो हमारे हैं, उसको याद करो। हे नाथ, हे नाथ, मांगो केवल यही कि आपको भूल नहीं, बस न्याद हो जाओगे, केवल याद करो, केवल याद और कुछ नहीं, याद करो केवल भगवान को, आनंद हो जाएगा। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, प्रार्थना यही करोगे, भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं भगवान को, भूलो मत, भगवान को याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते, उठते बैठ गए, जागते गए, सोए, हरियाजन घट राम जी कबो प्रगट हो, उठते ही बैठ गए, जागते ही गए, सोए, हरियाजन घट राम जी कबो प्रगट हो, ऐसे भगवान को याद रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक भगवान को याद रखो, भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण।